जा कैसे, क्यों, कहां और कब। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब।